Oscar Wilde, Model Milyoner. Seslendiren Akın Altan. Takdir Yazısı. Zengin olmadıktan sonra sevimli bir adam olmanın hiçbir faydası yoktur. Aşk ve romantizm, işsizlerin uğraşı değil, zenginlerin imtiyazıdır. Yoksullar pratik ve gerçekçi olmalıdır. İnsanın sürekli bir geliri olması, büyüleyici olmasından iyidir. Bunlar, çağımızın hayatına ilişkin Hugh Erskine'in asla anlayamadığı temel gerçeklerdir. Zavallı Hugh, kabul etmek gerekir ki pek müthiş bir zekaya sahip değildi. Hayatı boyunca bir tek parlak, hatta kötü niyetli söz söylediği duyulmamıştı. Ne var ki o kıvırcık kumral saçları, düzgün profili ve ela gözleriyle harikulade yakışıklıydı. Kadınlar kadar erkekler tarafından da beğenilir, sevilirdi. Ve para kazanmak dışında her türlü beceriye sahipti. Babası ona miras olarak süvari kılıcını ve 15 ciltlik Yarımada Savaşı tarihini bırakmıştı. Hugh, kılıcı aynasının üstüne astı, kitapları bir rafa, spor dergilerinin, Ruffs rehberiyle Bailey's dergisinin arasına yerleştirdi ve yaşlı bir teyzesinin kendisine tahsis ettiği 200 sterlin yıllık gelirle geçinmeye başladı. Her şeyi denemişti. 6 ay boyunca borsada çalışmıştı. Ama bir kelebek sürekli yükselip alçalan değerler arasında ne yapabilirdi? 6 aydan biraz daha uzun bir süre boyunca da çay tüccarlığı yapmış ama kısa zamanda Picoe'den, Scone'dan sıkılmıştı. Çay çeşitleri. Sonra sert şeri satmaya girişmişti. İspanyol şarabı. O da olmamıştı. Şeri biraz fazla sert kaçmıştı. Sonunda bir hiç haline gelmiş, profili mükemmel, mesleksiz, hoş ve boş bir delikanlı olmuştu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de aşık olmuştu. Sevdiği kız, Laura Merton, sinirleri ve sindirimi Hindistan'da bozulmuş, bir daha da düzelmemiş emekli bir albayın kızıydı. Laura, Hugh'ye bayılıyordu. Hugh de onun kulu kölesiydi. Londra'nın en güzel çiftiydiler ve meteliğe kurşun atıyorlardı. Albay, Hugh'yi çok seviyor ama nişanın sözünü bile ettirmiyordu. ''Bak oğlum, kendi namına 10.000 sterlinin olduğu zaman gel karşıma. O zaman konuşuruz.'' derdi. Böyle günlerde Hugh'nin yüzü asılır, teselliyi bulmak için Laura'ya koşardı mecburen. Bir sabah Merton'ların oturduğu Holland Park'a giderken yakın arkadaşı Alan Trevor'a uğradı. Trevor, ressamdı. Aslında günümüzde pek az kişinin kaçınabildiği bir durum. Ama Trevor aynı zamanda sanatçıydı. Sanatçılara ise oldukça ender rastlanıyor. Yüzü çilli, kızıl, dağınık sakallı, tuhaf, kaba görünümlü bir adamdı. Ama eline fırçayı aldığı an gerçek bir usta kesilirdi ve resimleri revaçtaydı. Başlangıçta Hugh, kabul etmek gerekir ki sırf çekici görünümüyle Trevor'ı çok cezbetmişti. Trevor, bir ressam sadece bed ve güzel olan kişilerle, bakması sanatsal bir haz veren, konuşması zihni dinlendiren kişilerle tanışmalıdır, derdi. Dünyaya hükmeden züppe erkekler ve cici hanımlardır. En azından öyle olması gerekir. Bununla birlikte Trevor, Hugh'yi daha yakından tanıyınca neşeli, iyimser yapısını, cömert, pervasız mizacını çok sevmiş ve atölyesine sınırsız giriş hakkı tanımıştı ona. Hugh içeri girdiğinde Trevor, birebir ölçekte harika bir dilenci resmine son fırça darbelerini vurmaktaydı. Dilencinin kendisi de atölyenin bir köşesinde, yüksekçe bir platformun üzerinde, ayakta duruyordu. Yüzü kırışmış parşömene benzeyen, ifadesi son derece hazin, bumburuşuk bir ihtiyardı. Omzuna yırtık pırtık, paçavraya benzer, kaba kumaştan kahverengi bir harmani atmıştı. Yamalı kalın çizmelerine pençe vurulmuştu. Bir eliyle şekilsiz bir sopaya dayanmış, öbür elindeki eski püskü şapkayı da sadaka toplamak üzere öne uzatmıştı. ''İnanılmaz bir model.'' diye fısıldadı Hugh, arkadaşıyla el sıkışırken. ''İnanılmaz bir model mi dedin?'' diye var gücüyle bağırdı Trevor. ''Hem de nasıl? Böyle dilencilere her gün rastlayamazsın. Bir Tuay, Monşer, canlı bir Velázquez. Bir düşün, Rembrandt bundan nasıl bir aside yedirme baskı yapardı?'' ''Zavallı ihtiyar.'' dedi Hugh. ''Ne kadar sefil görünüyor. Ama herhalde siz ressamların gözünde... ''Yüzü bir servet değerinde, değil mi?'' ''Gayet tabii,'' diye cevap verdi Trevor. Bir dilencinin mutlu görünmesini ister misin? Modeller poz verme karşılığı kaç para alıyor? Diye sordu Hüi. Bir divanın üzerine rahatça yerleşerek. Saatte bir şilin. Peki, sen resmine karşılık kaç para alıyorsun Alan? Bu resim için 2000 alıyorum. Sterlin mi? Altın. Ressamlar, şairler ve hekimler daima altın alırlar. Doğrusu bence modellerin yüzde alması gerekir, dedi Hugh gülerek. Onlar da senin kadar çok çalışıyor. Saçma, çok saçma. Sırf boya sürmenin, gün boyu şövalye başında ayakta durmanın yorgunluğu yeter. Sen dışarıdan bakıp konuşuyorsun Hugh. Ama emin ol, bazen sanat el emeği seviyesine ulaşıyor neredeyse. Neyse, gevezeliği bırak şimdi. Çok işim var. Bir sigara yak ve sessiz ol. Bir süre sonra hizmetkar içeri girip Trevor'a, çerçevecinin kendisiyle görüşmek istediğini haber verdi. Sakın yok olma Hugh, dedi Trevor dışarı çıkarken. Hemen döneceğim. Yaşlı dilenci, Trevor'ın yokluğundan yararlanıp biraz dinlenmek üzere arkasındaki ahşap banka oturdu. O kadar umutsuz ve perişan görünüyordu ki, Hugh ister istemez adama acıdı, ceplerini yoklayıp ne kadar parası olduğuna baktı. Bir altınla birkaç peniden başka bir şey bulamadı. Zavallı ihtiyar, diye düşündü kendi kendine. Onun benden çok ihtiyacı var bu paraya. Ama 2 hafta boyunca faytondan vazgeçmem gerekecek. Sonra da atölyenin karşı köşesine gidip altını dilencinin avcuna sıkıştırdı. İhtiyar önce irkildi, sonra solgun dudakları hafif bir tebessümle aralandı. Teşekkür ederim beyefendi, dedi. Çok teşekkür ederim. Trevor gelince, Hugh yaptığından ötürü biraz yüzü kızararak izin isteyip ayrıldı. Gününü Laura'yla birlikte geçirdi. Cömertliği için sevimli bir azar işitti ve eve yürüyerek dönmek zorunda kaldı. O gece saat 11 sularında Palıt Kulübü'ne uğradı ve tek başına sigara salonunda oturmuş, ren şarabı ve soda içen Trevor'ı gördü. ''Söyle bakalım Alan, resmi bitirdin mi?'' dedi bir sigara yakarak. ''Bitirdim. Çerçevelendi bile.'' diye cevap verdi Trevor. ''Biliyor musun, ihtiyar modelimin gönlünü fethettin. Sana eni konu bağlandı. Seninle ilgili her şeyi öğrenmek istedi. Kim olduğunu, nerede oturduğunu, gelirini, geleceğe yönelik planlarını.'' ''İlahi Alan!'' diye aykırdı Hugh. ''Eve döndüğümde ihtiyar beni bekliyor olacak herhalde. Merak etme, şaka yaptığını biliyorum. Zavallı adam. Keşke onun için bir şey yapabilseydim. Bir insanın bu kadar sefil olması korkunç bir şey. Evde bir yığın eski giysim var. İlgilenir mi dersin?'' Üstündeki paçavralar lime limeydi. Ama o paçavralar içinde muhteşem görünüyor, dedi Trevor. Dünyayı verseler onun redingotlu bir resmini yapmazdım. Senin paçavra dediğin şeye ben şiirsellik diyorum. Sana yoksulluk gibi görünen şey benim için özgünlük. Yine de teklifini iletirim. Alan, dedi Hugh ciddiyetle. Siz ressamlar ne kadar kalpsizsiniz. Sanatçının kalbi beynidir, diye cevap verdi Trevor. Ayrıca bizim işimiz dünyayı gördüğümüz gibi betimlemektir. Bildiğimiz gibi düzeltmek değil. Aşa consommeti. Anlat bakalım, Laura nasıl? Yaşlı modelim onunla çok ilgilendi. Ona Laura'dan bahsettiğini söylemeyeceksin herhalde, dedi Hugh. Tabii ki bahsettim. Amansız albayı, güzeller güzeli Laura'yı, 10.000 sterlini, hepsini biliyor. İhtiyar dilenciye özel hayatımı ayrıntısıyla anlattın, öyle mi? Diye aykırdı Hugh, kıpkırmızı, öfkeli bir yüzle. Sevgili dostum, dedi Trevor gülümseyerek. Senin ihtiyar dilenci dediğin adam, Avrupa'nın en zengin adamlarından biri. Yarın istese hesabındaki parayla Londra'nın tamamını satın alabilir. Her başkentte bir evi vardır. Altın tabaklarda yemek yer ve canı istediğinde Rusya'nın savaşa girmesine engel olabilir. Ne demek istiyorsun? Dedi Hugh hayretle. Aynen söylediğim gibi, dedi Trevor. Bugün atölyede gördüğün ihtiyar Baron Hausberg'ti. Yakın dostumdur. Bütün resimlerimi satın alır. Bir ay önce dilenci kılığında bir portresini ısmarladı bana. Fransızca, elden ne gelir? Bir milyonerin fantezisi. Doğrusu paçavralarıyla harika bir tip oldu. Benim paçavralarımla demem daha doğru olur. İspanya'dan almıştım o partal kıyafeti. ''Baron Hausberg ha?'' diye aykırdı Hugh. ''Aman tanrım, ona bir altın verdim.'' ve yılgınlığın canlı timsali olarak bir koltuğa çöktü. Trevor, ona bir altın mı verdin diye bağırıp kahkahalarla gülmeye başladı. Sevgili dostum, o altını bir daha göremeyeceksin. Fransızca, onun işi başkalarının paralarıdır. Önceden söyleseydin ya Alan, dedi Huey somurtarak. Kendimi rezil etmemi önleyebilirdin. Huey, her şeyden önce, dedi Trevor, etrafa böyle fütursuzca sadaka dağıttığını hiç düşünmemiştim. Güzel bir modeli öpmeni anlayabilirim. Ama çirkin bir modele bir altın vermeni asla. Ayrıca bugün hiçbir ziyaretçi kabul etmiyordum. Sen geldiğinde Hausberg'in adının söylenmesinden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilemedim. Biliyorsun kıyafeti uygunsuzdu. Benim gerizekalı olduğumu düşünüyordur, dedi Huey. Hiç de değil. Sen gittikten sonra çok neşeliydi. Kendi kendine gülüp, buruşuk ellerini birbirine sürtüp durdu. Seninle niye bu kadar ilgilendiğini anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. O altınla senin adına yatırım yapacak Huey. 6 ayda bir sana faizini ödeyecek ve akşam yemeğinden sonra anlatacak enfes bir hikayesi olacak. Ben talihsiz herifin tekiyim, diye homurdandı Huey. En iyisi gidip yatayım. Sevgili Alan, lütfen bu olayı kimseye anlatma. Hyde Park'ta yüzümü göstermeye cesaret edemem sonra. Saçmalama. Bu olay senin insancıl mizacını yansıtıyor. Hakkında son derece olumlu bir izlenim yaratır. Öyle kaçma hemen. Bir sigara daha yak. Laura'dan gönlünce bahsedebilirsin. Ama Huey, daha fazla kalmayıp kendini müthiş bedbaht hissederek yürüyerek eve döndü. Alan Trevor'ı kahkahalarıyla baş başa bıraktı. Ertesi sabah kahvaltı ederken hizmetkarı bir kartvizit getirdi. Üzerinde Baron Hausberg adına Monsieur Gustave Naudan yazılıydı. Özürlerimi sunmam için gelmiş olmalı diye düşündü Huey ve hizmetkarına ziyaretçiyi içeri almasını söyledi. Altın çerçeveli gözlük takmış, kır saçlı, yaşlı bir beyefendi odaya girdi ve hafif bir Fransız aksanıyla konuştu. Monsieur Erskine'le görüşme şerefine mi nail oluyorum? Huey eğilerek selam verdi. Baron Hausberg adına geliyorum, diye devam etti yaşlı beyefendi. Baron? Beyefendi, içtenlikle özür dilediğimi barona iletmenizi rica ederim, diye kekeledi Huey. Yaşlı beyefendi gülümseyerek, Baron bu mektubu size vermemi istedi, dedi ve mühürlü bir zarf uzattı. Zarfın dışında, yaşlı bir dilenciden Hugh Erskine'e ve Laura Merton'a düğün hediyesidir, diye yazılıydı ve içinde de 10.000 sterlinlik bir çek vardı. Evlendiklerinde Alan Trevor sadıç oldu. Baron da düğün kahvaltısında bir konuşma yaptı. Milyonerlerin model olması pek nadir rastlanan bir durumdur, dedi Alan. Ama mesel olması daha da nadir rastlanan bir durum. Son.